しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 何落ち込むなよ、俺だって驚いてるんだ、ここまで貴様をコケにできるなんてな。 クソ、誰がこうなったら、 さあ行け、ゴーストども、スーパーゴースト神風アタック。子供の技だと甘く見るからだ、バカめ。 バカは貴様の方だ、もっと早く気づけ。 悟空とベジータが合体し誕生した究極の戦士ベジット。ベジットはその超パワーで魔人ブーを叩きのめし、そしてついに追い詰めた。 どうする、まだ続ける気か。 よし。 おい貴様、コーヒーキャンディーは好きか。 ヒーロー喪失、吸収されたベジット。 Ależ to...Nie patrz tak na mnie, to nie moja wina. Nie licz na to, że zejdę tam i ponaprawiam szkody. Bardzo mi przykro, ale przed losem nikt nie ucieknie. Jak myślisz, dlaczego poprosiłem strażnika zaświatów, by pozwolił wam zachować ludzkie ciała? Pytanie! Może masz rację, ale ja już raz miałem do czynienia z tym brutalem i to mi wystarczy. Jest niesamowicie silny. Nikt nie może sobie z nim poradzić. Myślisz poważnie, że można go pokonać? Kto w to uwierzy? Nie wiem, ale... Zwróć się z tą sprawą do kogoś innego. Nie mam ochoty wracać do jego brzucha. Już raz w nim siedziałem, dziękuję. Zapowiada się bardzo ładny dzień. Czuję, że jestem w doskonałej formie. Gdzie byłeś? Masz jakieś wieści? Nic nie wiem. Trochę ćwiczyłem, potem wziąłem prysznic. Powinieneś brać ze mnie przykład. Szkoda, że nie ma tu żadnych rozrywek. Zaczynam się nudzić. Mogliby nam zorganizować spotkania z jakimiś ładnymi dziewczynami. Można by zaprosić je do restauracji lub do kina. Chyba popełniłem błąd, pozwalając mu zachować ludzkie ciało. Bubu wygrał, jest najlepszy. Jesteś godny pożałowania, zupełnie bezsilny. Niczego się nie spodziewając, wpadłeś w pułapkę. Spotka cię taki sam los jak twoich przyjaciół. Nie trzeba było naigrawać się z Bubu. I jak ty teraz wyglądasz? Wpadłeś jak uczeń. Na ziemi mamy takie przysłowie. Nie dzieli się skóry na żywym niedźwiedziu. Niewiarygodne. Być może zmieniłem wygląd, ale nadal jestem potężny. Nie masz dziś szczęścia. Nadal jestem szybki. Poza tym, że nie mam ani rąk, ani nóg, nic się nie zmieniło. Twoim przeciwnikiem jest teraz żądny zemsty cukiereczek. Dosyć, nie kpij sobie z Bubu. Daleko nie zajdziesz w takim stanie. I tak kiedyś Bubu cię zje. Nie byłbym tego taki pewien. Niełatwo złapać coś tak małego. Prawdę mówiąc, zrobiłeś mi wielką przysługę. Za chwilę zrzednie ci mina. Zostaniesz więźniem żołądka Bubu. Przeproś. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Świetnie, jeżeli tak to widzisz, walczmy. A nie mówiłem? Nie radzisz sobie. Zmęczony? To jeszcze nie koniec. Nigdy mnie nie złapiesz. Straciłeś rezon? Zapłacisz za to, nie będziesz drwił sobie z Bubu. あらら、申し訳ない。あんまり食べたがってたから食べられてやろうと思ったのに突き抜けちゃったよ。 をするもっとやろうか。 Coś podobnego. Twoja moc jest ograniczona. Nie jesteś zbyt zdolnym magikiem. Opuściłeś kilka lekcji? To by mnie nie zdziwiło. Genialnie. Tak się bałem, że aż serce podeszło mi do gardła. Nie ma się z czego cieszyć. Jak długo Bubu żyje, mieszkańcom galaktyki grozi śmierć. Siadaj. Przepraszam, poniosło mnie. Vego, przestań się wygłupiać. Wszyscy wiedzą, że jesteś bardzo mocny, ale jeszcze nie wygrałeś. Błagam cię, pośpiesz się. Czas nagli. Jestem już bardzo zmęczony. Przez chwilę myślałem, że wszystko przepadło. Odzyskał normalny wygląd, to już coś. Jako cukierek niewiele by zdziałał. No, chyba że wpadłby do sklepu ze słodyczami. Zaufajmy mu. Zdaje się, że wie, co robi. Tylko on może nas uratować. Nie zapominaj, że 50% jego osobowości należy do Wegety. Tak, ale intryguje mnie, jak to się stało, że przyjął tę misję bez szemrania. Pierwszy raz widzę, by Wegeta wykonywał bez dyskusji czyjeś rozkazy. To do niego niepodobne. Stało się tak dzięki mej charyzmie. Żaden śmiertelnik mi się nie sprzeciwi. Dobrze o tym wiesz. Aha. Śmiesz w to wątpić? Nie zapominaj, że w tym królestwie jestem drugi po najwyższym władcy. Hej, ty tam, o co tu chodzi? Nareszcie jesteś. Zadałem ci pytanie. Chcę usłyszeć odpowiedź natychmiast. Postanowiłem zwrócić ci ludzkie ciało. Zwykle skazani na piekło nie mają prawa wyglądać jak ludzie, ale regulamin jest po to, by go omijać. W sytuacjach kryzysowych mam prawo robić, co mi się podoba. Coś kombinujesz, chcę wiedzieć co. Daję ci szansę zmierzyć się z tym, który cię tu przysłał. Nie powiesz mi, że nie masz ochoty na rewanż. Co takiego? Jak wiesz, poświęciłeś się na darmo. Bubu nadal żyje i zagraża całemu światu. Ponieważ ty straciłeś już życie, nie masz w tej chwili nic do stracenia. Co ty na to? Na nic zdało się twoje poświęcenie. Tak wielki wojownik jak ty powinien odejść w chwale. Masz szansę naprawić ten błąd. To jedyna okazja, by twoje nazwisko na zawsze weszło do historii. Pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. Zapłacisz mi za to. Uspokój się. Proszę cię. Zgoda. Zapewniam cię, że tym razem nie ujdzie z życiem. J'aurais pas Nie trzeba było się do niego zwracać. Nie wiem, czy niebiańskie ubezpieczenie pokryje wszystkie szkody. 他の貴様もダメージを受けすぎて再生が追いつかないようだな。 Doskonale, koniec żartów. Walczmy teraz na serio. Śpieszy mi się. Dosyć, zabraniam ci mówić do Bubu tym tonem. Słyszysz, ty... Cicho bądź i słuchaj. Jesteś wystarczająco mądry, by dostrzec różnicę między uczniem a wojownikiem mojej rangi. Kończmy to. Daję ci 10 sekund, byś się stąd wyniósł. Pożegnaj się i uciekaj na koniec wszechświata. Gotów? Uwaga, zaczynam odliczanie. Raz, dwa, trzy, a może chcesz zwiedzić piekło? Proszę bardzo, atakuj. Decyzja należy do ciebie. Cztery, pięć, sześć. Bubu nie da się nabrać. On blefuje. Chce zyskać na czasie. Bubu musi znaleźć jakieś wyjście. Jest bardzo dobry. Bubu go nie cierpi. 7. Osiem. To koniec. Teraz rozumiesz, dlaczego pozbawiłem cię twego czuba. Spokojnie, jest zdekoncentrowany. 9. Oby się udało. 10. Obrona. 10. Bubu wygrał. To jakiś koszmar. Niemożliwe. Songo, Vegeta, wracajcie. Bubu ich połknął? No to już po nas. Teraz Bubu zapanuje nad całym wszechświatem. Nikt go nie powstrzyma. Sprawa wygląda poważnie. Nie ma już nikogo, kto mógłby stawić czoło Bubu. Oto ostatnie chwile istnienia Ziemi. Nie ma już żadnej nadziei. Chyba, że... 吸収された奴らを探し出さんとな。次回ドラゴンボール Z 魔の迷宮、ブーの中に何がある。ブーの体の中ってどんな仕組みになってんだろう。